राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 27 जनवरी 2002 साई लगभग 3 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवत संबंधी बातों में जब तक नहीं लगता तब तक आदमी दुख ही रहता है, दुख आदमी सुख ही चाहता है। एक भूत प्रेत पिशाचों के सदा काम के चेहरे जाने काम को भी तो है विभूत माया है सिवाय क्या करे। दुख आदमी है सुख की इच्छा करता है, दुख भी सुख को सुख मिलता है, दुखी होता है जैसे भोजन का सुख उसी को मिलता है जो भूखा होता है। भूखा गया बाद दुख होता है वो नियम है, यही संस्कृति होगा। दुख यो नहीं होते, बिना दुख के सुख मिल नहीं सकता। पहले दुख होता है फिर सुख मिलता है, दूसरी बात क्या दुख मिलता है। इस प्रकार सुख है, पहले भी दुख है और उसके बाद भी दुख है, ऐसा समझोगे तो सुख की इच्छा का त्याग हो जाता है, क्योंकि दुख कोई भी नहीं चाहता। सुख की इच्छा का त्याग करने पर स्वतः सिद्ध निर्दोषता अनुभव हो जाती। अपने ऐसा तात्पर्य क्या है कि निर्दोषता है उसकी तरफ ध्यान देना है। शास्त्रों में विधि आती है, पहले दुख बताते हैं, फिर दुख को आरोप करते हैं, फिर उसका निराकरण करते हैं। तो आरोप करने में नाक विष्णु लगाते हैं और वो दुख दूर होता नहीं। अपने जो पहले से ही आरंभ से ही सुख का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, ये परमात्मा साक्षात अंश है। तो ये स्वरूप है, दर्शन है, उस स्वरूप को जनाता है। उस स्वरूप सब याद करो, स्वरूप है वो परमात्मा, उसको जानता है। तो उसे निर्दोषता स्थायी रहती है, स्थायी निर्दोषता हरदम। वो शरीर स्थोपे न क्रोते न लिप्यते, जो परमात्मा का अंश है वो दुख होता नहीं कभी, उसके पास दुख पहुंचता नहीं। मन बुद्धि मन बुद्धि अहंकार यहाँ पहुंचता है अपरा प्रकृति में। तो अपरा प्रकृति आदि में ही होते हुए परा प्रकृति होकर अपरा में भगवान में नहीं लगे। भगवान में लग जाए तो बढ़ जाएगा। इस वास्ते निर्दोषता का अनुभव करो, निर्दोष आप है वो निर्दोष का अनुभव करो, दोष बढ़ जाएगा। अब ध्यान देना, निर्दोषता का निर्दोषता है वो कृतिसाध्य नहीं है। हम कोई कर्म करते हैं उस करने से निर्दोषता आती है, ऐसी बात नहीं है। निर्दोषता स्वतः है, स्वाभाविक। ईश्वरांश जीव, ईश्वर सचिव अविनाशी, भगवान का अंश अविनाशी है। अविनाशी में दुख नहीं होता है, चित्र में दुख नहीं होता, अमल मल नहीं दुख नहीं होता, संसूरा से दुख नहीं होता। ये स्वरूप है आपका ईश्वर सचिव अविनाशी, चेतन अमल संसूरा से संसूरा से, इसमें दुख नहीं पड़ता। तो ऐसा निर्दोषता कभी शादी नहीं है। मानो निर्दोषता हमने उद्योग करके और निर्दोषता को प्राप्त किया, ऐसा नहीं है। निर्दोषता स्वतः सिद्धि स्वभाव है, उसे स्वभाव है। निर्दोषता को कभी शादी मानने से अभिमान पैदा होता है। हमने निर्दोषता पैदा करी तो हमने बड़ा काम कर दिया। अब तुमने काम किया वो नहीं, निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक स्वरूप है निर्दोष। किसी शादी मन से अभिमान होता है तो संपूर्ण दोष हुआ है। अभिमान देशे दैन्य प्रियता भक्ति सूत्र में ऐसे है, अभिमान देशे भगवान को अभिमान शादी होता है। और किसी शादी मानता हम निर्दोष किया है तो अभिमान रहता है। वास्तव में निर्दोषता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, सहज है, स्वाभाविक है, सहज है, नित्य है, स्वाभाविक है निर्दोषता। आप सब जब सबके सब परमात्मा का अंश है, निर्दोष है, स्वाभाविक है, निर्दोष दूर है ही नहीं, स्वतः सिद्ध है। दोष होता है प्रकृति से, आप परमात्मा के अंश है, आप में दोष नहीं है, परा प्रकृति है। अपरा प्रकृति में आ जाए दोष, भूमि रापो दलो वायु खंग मनो बुद्धि पास प्रकृति वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति में दोष आते हैं, फिर अपरा प्रतिशत तादात्म्य होने से आप दुखी होते हो। अपने को दुख अनुभव, मैं अनुभवी हूँ, ऐसा अनुभव होता है। आप सहज है, स्वतः सिद्ध है, निर्दोषता सहज है। इस निर्दोषता को रक्षा करना स्वतः का काम है। निर्दोषता आपकी है, ये बनी रहे, इनकी रक्षा करना आपका शुभ काम है। शुभ काम है अपनी निर्दोषता है वो बनी रहे, बस स्वतः निर्दोषता है वो बनी रहे, इसी रक्षा करना हरदम। अब ध्यान देना है कि निर्दोषता की रक्षा करने का तात्पर्य क्या है। निर्दोषता हमारी बना रहे, निर्दोषता सुरक्षित रहे, इसका तात्पर्य क्या है कि अपने में निर्दोषता को निरंतर स्थायी रूप से स्वीकार करना। हरदम के मेरे घर रही नहीं, हर एक भाई बहन सबको ये अनुभव करना तो मैं दूर नहीं है, सब निर्दोष होता है, सच्चिदानंद है, चेतन है, ईश्वर सजीव अविनाशी, चेतन अमल और सहसूरसी सदस्य है। भाई में दोष है ही नहीं, स्वीकार करो, स्वीकार करो, इसमें दृढ़ता से अर्पणा रहना, यही रक्षा करना। और अपने में दोषों को स्वीकार न करना, मेरा जीवन सर्वथा निर्दोष है, स्वीकार करो। अपने में ये दोष नहीं है, दोष आगंतु है, हमारे में दोष नहीं है, दोष है ही नहीं, मेरे में दोष नहीं है, ऐसा मान लेने के बाद फिर कभी दोष आता हुआ दिखे दूसरा आता हुआ है आगंतुक है अधिक है तो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ रक्षा करो ऐसे भगवान से कहो तो भगवान योग से वर्ण करते हैं अप्राप्ति की प्राप्ति करना योग और प्राप्त कर रक्षा करना क्षेम योग क्षेम वहां में हम अर्थात निर्दोषता की रक्षा करते हैं और आगंतुक दोषों को दूर करते हैं फिर हम चिंता क्यों करें ऐसे भगवान के हम है फिर तो चिंता क्यों करें निर्दोषता की रक्षा करते हैं दोषों को दूर करते हैं हे नाथ हे नाथ कोई दोष आता दे काम क्रोध लोभ मोह अतो हे नाथ हे नाथ हे नाथ प्रकाश के साथ में अंधेरा नहीं आता प्रकाश के बिना अंधेरा होता है भगवान याद करते प्रकाश हो जाता है दोष नहीं आता भगवान याद करते दोष मिट जाता है आदि दोषों दूर करते हैं पर हम चिंता ही हो रहे हैं जिसकी कृपा से हमें निर्दोषता ज्ञान होगा है कुछ याद करो हमारे भगवान निर्दोष रक्षा भी करेगा निर्दोष रक्षा भी करता है निर्दोष नहीं हो तो लाई देता है इस प्रकार भगवान के पुकारने से स्वीकार करने से दोषों का आना जाना भी रुक जाता है आगन दुखाना भी रुक जाता है भगवान की कृपा हे नाथ हे मेरे नाथ हे नाथ और हे मेरे नाथ मेरे प्रभु मेरे प्रभु भगवान को अपना माना जैसे बालक माँ को माने माँ मेरी है माँ मेरी है ऐसे मेरे भगवान है तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वह माता भी तुम्हें हो पिता भी तुम्हें हो तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वह तुम्हें वो बंधु से सखा तुम्हें भाई भी आप ही हो सखा भी आप ही हो द्रविण धन भी आप ही हो सब कुछ आप हो ऐसे भगवान को दोष आएगा नहीं निर्दोषता का ऐसे ही अपने में निर्दोषता को दृढ़ स्वीकार करते भी एक उपाय है जैसे दृढ़ता से निर्दोष उपाय है ऐसे एक उपाय है और भी है क्या ऐसे ही अपने में निर्दोषता को दृढ़ स्वीकार करना भी है उपाय है हे है रूप से अपने जो सत्ता है सर्व दोष है अपने जो सत्ता है ना इस दोष है ये दूसरा उपाय है पहले स्वभाव तो दोष है फिर सत्ता रूप से अपनी सत्ता है वह सर्वथा निर्दोष है सत्ता मात्र में कोई दोष विकास भी नहीं है सत्ता सत्ता मात्र कोई दोष कोई विकार आता ही नहीं उस निर्दोषता से सबकी स्थिति स्वतः है स्वाभाविक है सहज है नित्य है और स्वयं सिद्ध है ये ध्यान उस निर्दोषता में सबकी स्थिति स्वतः है सत्ता है न सत्ता में दोष निर्विकार है स्वाभाविक है सहज है नित्य है और स्वयं सिद्ध है आप साफ है अपनी इस निर्दोषता को दृढ़ता से स्वीकार कर ले बाहर भीतर से चुप हो जाए चुप होने से अर्थात निर्दोष सत्ता को ही महत्व देने से दोषों के सर्वथा अभाव का अनुभव खुद हो जाता है यह अनुभव एक बार हो जाएगा फिर सदा के लिए वैसा ही होगा क्योंकि वह अभ्यास नहीं है, प्रत्युत वास्तव बताया अनुभव है, सत्ता मात्र अपना स्वरूप है। तो अपने मित्रता का अनुभव करना ये सत्ता बोलो। ये यहाँ पर जो शुरू किया था ना वही फिर दुख वाला जो प्रसंग आया था ना, हाँ उसी का प्रश्न। ये जो दुखी है, दुखी आदमी ही, हाँ उसके लिए पूछा है कि दुखी आदमी ही पाप करता है, दुखी आदमी में काम वृत्ति अधिक रहती है, तो कभी ये भी कहते हैं कि दुख से चेत होता है, दुख से चेत होता है साधक को, या तो साधक ही बैठे तो साधु चेत होगा। आप अमेरिका में बड़ी दुर्घटना हुई तो सब भोगों में लग गए, आप में दुर्घटना हो तो भगवान में लगोगे आप, ये फर्क है। आप में कोई भी आपदा भाई नहीं, हे नाथ करोगे, भोगों में रह जाए, ये सत्संग स्वाभाविक है। अब मैंने कभी वहां सुना कि तू है तो भोगों में और कोई उपाय नहीं है, उन्हें हमारे उपाय नहीं हुआ भोगों में सिपाए, ये भोग सुख तो नहीं है, तो दुखालय में दुखालय में सास होता हूँ, ये सत्संग ही सत्संग चेत होता है, दुख से चेत होता है सत्संगी को, संसारी को चेत नहीं होता, बार बार तो चौक पड़े तो फिर भी दौड़ता है, शूर होता है, शूर शूर गुड़ आ गए तो गुड़ी कर जितनी गुड़ी आई उसी जाएगा, शूर काम है नाम शूर है, उड़ा शूर भी होता है गुड़ी आ जाएगा, साधक में और संसारी फर्क है, संसारी चेत करता तो चेत करता है, भगवान को याद करता है, सुख में दुख में सब स्मरण करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में स्मरण करे दुख का एक कोई स्वयं नहीं, सुख दुख में सब स्मरण करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में स्मरण करे तो दुख है, दुख चेत होता है, भगवान दुख भेजते हैं। बताओ बात बताओ, भागवत माया है ऐसा हमारा घर नाम है, जिस पर मैं कृपा करता हूँ हर से तब धर्म से नहीं धरा रहता हूँ, भाई बंधु कुटुंब में कलह हो जाते अच्छा नहीं लगते, दुख हो जीते दुख हो जाता है, इससे मन घृणा में जिसको कृपा करता हो ना लोग डर जाएंगे, बड़े दुख जिसके दुख का कारण है तो उस पर भगवान कृपा करते हैं, दुख भेजते हैं, बीमार होता है ना, पेट की बीमारी है, पेट में खराबी है तो जुलाब देते हैं, जुलाब से और निर्भर हो जाता है, खाटा पड़ जाता है, फिर ठीक हो जाता है, तो सब जुलाब नहीं देते, जिसके सुख का अभिमान होता है, धन का अभिमान होता है, मान सत्कार आदि अभिमान होता है, उसे करते हैं, उसे दुर्लभ होती है, वो धरा लेता हूँ, पेट में बिगाड़ है, हरे करने आते हैं, हमारी सारी राजा हुए सुखी हुए भगवान समुद्री से बीमारी होती है ना सुनते थे, अभिमान होता है दुख भगवान कृपा करके दुख देते हैं, दो दे करके ये बात है, अरे भगवान को याद करे तो दुख में सब स्मरण करे, सुख में करे तो कोई जो सुख में स्मरण करे दुख काहे को होए, दुख होता ही क्यों भगवान ने दे देता है ये बात है। सुख में दुख में सब स्मरण करे दुख आता तो सब स्मरण कहाँ करते दुख में है हमारे भगवान में लगे भगवान में उसको पता ही नहीं बेचारा वह था ही को नहीं इस बात का पता ही नहीं है कि भगवान है सुख का कारण भगवान है भगवान में लगे पता ही नहीं इस बात को मना भगवान का सहारा ले ले भाई मौज हो जाते हार बिन सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिन सुरबन सोई भगवान की कृपा होती है सत्संग बने हुए ना दुख में भगवान याद करे दुख आता दुख में ठाकुर जी याद करते पूछते हैं कि आप कभी भक्ति को श्रेष्ठ बताते हैं सरल बताते हैं कभी ज्ञान योग को सरल बताते हैं कभी कर्मयोग और कभी कर्मयोग को भी सरल बताते हैं समझ में नहीं आता कौन सा साधन करें आप जो करते हो वही करो आप कर्मयोग कर दो कर्मयोग सब सुख में सब सुख कर्मयोग करते हो तो कर्मयोग करो भक्ति योग करते हो भक्ति योग ज्ञान योग ज्ञान योग आप जिसमें लगे हो वो करो वही सुख में है वही बढ़िया है एक में लगे रहो सब में बढ़िया भक्ति योग है भक्ति योग का बाहर भगवान पर होता है सब बाहर भगवान पर डर बाहर में बाहर डर बाहर में बाहर दो अर्थ होते हैं बाहर में बाहर डर बोलना सब बाहर भगवान पर है डर बाहर में बाहर आग में रहेंगे बाहर होती बाहर डर बाहर में बाहर भगवान में नहीं जाओ भाई हो सब दूर जाएगा सब दूर जाएगा दुख का मूल नष्ट हो जाएगा दोषों का मूल नष्ट हो जाएगा भगवान में नहीं जाओ सच्चे हृदय से दुख है ही नहीं अपने आप को खो दे बस भगवान के चरणों के शरण हो जाए आनंद हो जाता तो कर्मयोग भी ठीक है भक्ति योग भी ठीक है ज्ञान योग भी ठीक है अच्छे बताना सबकी महिमा है तो आप जो करते हो ठीक है कर्मयोग करते हो ठीक है ज्ञान योग करते हो ठीक है भक्ति योग करते हो ठीक है भी अच्छा उसमें लग जाओ उसे सब ठीक हो जाएगा योगा श्रेय मया प्रोदान श्रेय विदित से ज्ञान कर्म से भक्ति से नौ रुपये नौ शिखर विदित चलो आप कहते हैं कि मान लो सब कुछ परमात्मा है ये मान लिया पर वस्तु व्यक्ति ही दिखते रहते हैं परमात्मा तो दिखते ही नहीं परमात्मा दिखते नहीं थे वस्तु रूप में परमात्मा है ये परमात्मा है ये परमात्मा है ये परमात्मा है वस्तु रूप परमात्मा सब व्यक्ति रूप सब परमात्मा है घटना सब परमात्मा है परिस्थिति सब परमात्मा है मत पर तलम नान्य केंद्रीय मनुष्य सादृश्यंदी आम एव न मत अन्य संत कहते हैं वो नारायण सबसे मिलिए धाय ना जाने किस विषय में नारायण मिल जाए सबसे प्रेम से शब्द है, किसी विष्णु भगवान आ जाए क्या पता है, सबसे ये धा है नारायण, किस विष्णु में नारायण मिल जाए, सब में नारायण भगवान है, मैं ही एक ही बहुत रूप से हूँ, भगवान ही है, भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, भगवान भगवान ही है, तरह तरह धरे अवतार चौरासी अलख अलख अलख अलख अलख धरे अवतार चौरासी अलख चौरासी लख अवतार भगवान रहे अवतार सब है, धरे अवतार चौरासी अलख अलख अलख अलख अलख हरस हरस हरस चारणों में संत उनका बनाया हुआ रस है, बड़ा अच्छा है, धरे अवतार चौरासी अलग चौरासी लाख अवतार धर गया है, ये अवतार है भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भी भगवान है, ये भगवान सब भगवान है, सब रूप भगवान है, भगवान ही है, भगवान ऊपर नीचे बाहर भीतर भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान है, मैं ही नहीं भगवान ही है, मेरी जगह मेरी जगह भी मैं ही नहीं, मैं ही नहीं, मैं भगवान है, भगवान है, अपने आप को स्वाह करते भीतर भगवान है, भगवान है, भगवान है, बहिरंतर से भूता नाम असरम से बहिरंतर से भूता नाम बाहर और भीतर सब जगह भगवान है, सरासर भगवान है, स्थावर जगह भगवान है, सब भगवान है, भगवान है, भगवान है, तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे तुहे एकदम मान लो, मान लो मैं एक या अनेक रूप से हुआ हूँ,